30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Waszyngton sceptyczny co do rozmieszczenia głowic nuklearnych w Polsce. Na stacji paliw rozlał benzynę i rzucił zapalniczkę, było włos od tragedii. Co w lesie huczy, sprawdzają leśnicy z Wałcza. Można razem z nimi wyruszyć na patrole. Amerykańska administracja sceptyczna wobec propozycji prezydenta Andrzeja Dudy, by do Polski trafiły głowice nuklearne. Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News krytycznie ocenił tego typu pomysł. Reakcja porannych gości Polskiego Radia na słowa wiceprezydenta jest wyważona. Relacja Sylwii Białek. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance powiedział, że nie rozmawiał z prezydentem Trumpem o tej konkretnej kwestii, ale byłby zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenianie broni jądrowej w Europie dalej na wschód. Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości, zapytany o te słowa w polskim radiu, odpowiedział dość dyplomatycznie. Przede wszystkim nie uważam, że Polska jest w Europie Wschodniej, tylko jest w Europie Środkowej. Wschodnia Europa to jest Rosja, być może część Ukrainy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że kierunek działania w zakresie propozycji prezydenta jest dobry. Najpierw jednak trzeba przygotować wspólną strategię z sojusznikami. Tu nie tylko i wyłącznie oświadczenie się liczy, tylko efekty. Prezydent Andrzej Duda mówił w wywiadzie prasowym, że granice NATO przesunęły się na wschód w 99 roku, więc po 26 latach powinna nastąpić również korekta infrastruktury sojuszu na wschód. Zaznaczył, że ostateczna decyzja w sprawie rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej należy do Donalda Trumpa, ale jak dodał, Władimir Putin 2 lata temu przeniósł rosyjską taktyczną broń jądrową na Białoruś. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z Kremla płyną sygnały, że Rosja zgadza się na rozejm w Ukrainie, ale stawia warunki. Władimir Putin przypomniał, że wśród rosyjskich żądań jest m.in. uznanie zajętych terenów i wykluczenie Ukrainy ze ścieżki do NATO. Putin będzie grał na zwłokę z porozumieniem w sprawie rozejmu, bo Rosjanie nie chcą, żeby proces pokojowy z Ukrainą odbywał się na warunkach amerykańskich. Tak uważa profesor Tomasz Stępniewski. Naciski ze strony Stanów Zjednoczonych na to, żeby przeprowadzić te negocjacje pokojowe, bądź też je rozpocząć, są bardzo duże. I na pewno Zachód jest zainteresowany tym, żeby przerwać ten konflikt. Natomiast Rosja nie jest zainteresowana. Rosjanie doskonale zdają sobie z tego sprawę, że nie mogą całkowicie zlekceważyć propozycji amerykańskiej. Wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, opuścił Moskwę. Nie wiadomo, czy doszło do rozmowy z Władimirem Putinem. Rząd w najbliższym czasie zajmie się sprawą amerykańskich ceł nakładanych na Unię Europejską, zapowiedział wiceminister do spraw Unii Europejskiej Ignacy Niemczycki. Ta sytuacja w sensie gospodarczym jest trudna. My cały czas staramy się przekonać nową administrację amerykańską, że w naszym interesie wspólnym jest to, żeby system światowego handlu dalej działał, żeby nie wprowadzać nowych barier. Prezydent Trump zapowiedział nałożenie 200% cła na europejskie alkohole. To reakcja na unijne cła odwetowe na amerykańskie towary o wartości ponad 28 miliardów dolarów. Nawet 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który we Włodawie próbował podpalić stację paliw. Do tragedii nie doszło, bo zawiodła zapalniczka. Na stację przyszedł starszy mężczyzna, który podszedł do dystrybutora i za pomocą pistoletu do tankowania rozlał benzynę. Następnie wziął zapalniczkę, odpalił ją i rzucił na rozlaną ciecz. Na szczęście do podpalenia nie doszło z uwagi na wygaśnięcie i niezainicjowanie płomienia przez zapalniczkę. Mężczyzna po całym zajściu opuścił teren stacji. Policjanci ustalili i zatrzymali 78-latka przy jednej z włodawskich ulic. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania sprowadzenia zdarzenia niebezpiecznego. Mówiła Kinga Zamojska-Prestupa z włodawskiej policji. Niedoszły podpalacz trafił do aresztu. Co w lesie huczy, to tytuł projektu prowadzonego przez leśników z Wałcza. Właśnie dziś zapraszają oni, by na własne uszy i oczy przekonać się, jak wyglądają i żyją sowy, czyli skarb wałeckich lasów. Będziemy słuchać sów, szukać ich w lesie. Będzie krótka pogadanka na temat najczęściej występujących sów w Polsce, która będzie prowadzona przez naszego leśniczego ornitologa Leszka Stankiewicza. Będzie można wysłuchać bardzo wielu ciekawostek i będzie można też do tego lasu pójść i będziemy mogli te sowy obserwować. Zapewniamy naprawdę dużo, dużo wrażeń. Zachęcała specjalistka służby leśnej Agata Wize. Trwają zapisy chętnych. Szczegółowe informacje są dostępne na profilu Nadleśnictwa Wałcz na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

is a jungle. The Giver, czyli Chappell Roan, z nowością zupełną i też w nieco innym stylu niż dotychczas, niż na poprzedniej płycie ubiegłorocznej, bo trochę w stylu country to jest dzisiejszy singiel. No i niewątpliwie najgłośniejsza premiera tego dnia, tych premier, trzeba przyznać, trochę jest. Będziemy jeszcze do 12, poza tym, że przedstawiać to, co się nowego w muzyce wydarzyło, no to też zapraszać, zachęcać do tego, żeby głosować na utwory z naszej listy przebojów, z zestawu do głosowania. Na stronie Trójki, w zakładce Lista Przebojów, wszystko można znaleźć. A to już nasza piosenka dnia, czyli premiera ubiegłotygodniowa, Kerala Dust i Bell. falls apart. Yeah. Być może jestem jedyny, no ale ja tutaj jak słucham tego utworu, to czekam aż Billy Gibbons się odezwie. Po prostu to jest Lagrange i ZZ Top, a tak naprawdę to Kerala Dust z nowym utworem z ubiegłego tygodnia. Bell. No a to już Billy Idol z naszej listy przebojów z miejsca 30. Just you wait, you must be new to this. Siostry Haim powracają z nowym utworem, to jest Relationships, czyli zapowiedź tego, co wydarzy się w tym roku. Chodzi oczywiście o płytę, już niebawem nowa płyta grupy Haim właśnie i to jest ten zwiastun, który myślę bardzo pozytywnie nastraja, jeżeli chodzi o to, co na płycie się znajdzie. Można spodziewać się wielu takich właśnie w ich stylu bardzo, trochę indie, trochę alternatywnych, ale jednak bardzo chwytliwych, zostających w pamięci utworów. Haim na pewno do obserwowania. A już za kilka chwil porozmawiamy o płycie, no, która już dziś się ukazała. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Harmonia jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych, no i w kopiach fizycznych oczywiście. Myślę, że będziemy je mieć dla słuchaczy Trójki niebawem. A już za moment Mela Koteluk swoimi słowami opowie o tej płycie. To singiel bieżący z Ralfem Kamińskim. Kogo kochasz, którą drogę. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się po premierze kolejnego singla już wówczas zapowiadającego płytę, którą teraz mamy i z której możemy się już cieszyć. Płyta, na którą czekaliśmy, płyta Meli Koteluk, a jej autorka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się miewasz po tych kilku miesiącach, tych już ostatnich pociągnięć pędzlem? No to była taka ostatnia prosta i finalizowanie całego materiału. No jestem bardzo podekscytowana. No to jest chyba adekwatne słowo do mojego obecnego stanu. Podekscytowana faktem, że coś, co jeszcze 2 lata temu nie istniało, zostało wykreowane i zmaterializowane. I trzymamy w rękach płytę. Płyta Harmonia, oczywiście o niej mówimy. Płyta, która jest też, można powiedzieć, trochę powrotem do tego autorskiego w pełni materiału. Po drodze oczywiście wydarzył się album. Natomiast jeżeli mówimy o płytach twoich, jako Mela Koteluk, twojego autorstwa w pełni, no to to jest pierwsza płyta od kilku lat. Czy ten proces wobec tego jakkolwiek różnił się od poprzednich? Czy workflow jakoś, no choćby z tego powodu, że było to kilka lat, się zmienił? No, zeszło mi trochę czasu faktycznie. A teraz w trakcie udzielania wywiadów wokół tego albumu ja tak trochę tłumaczę w ogóle skąd sama sobie też, skąd ta długa przerwa, która do końca też przerwą nie była. Nie była przerwą od tworzenia, bo tworzy się cały czas. Ale taka gotowość do wyeksponowania tego, co się stworzy, nadeszła zupełnie niedawno. Taką chwilę po pandemii. Ta pandemia, która wydawała mi się w trakcie dość, powiedziałabym, ciekawym, dość komfortowym też w jakimś sensie czasem, choć dziwnym niezwykle, to ona trochę wystopowała mnie, trochę mi zmieniła optykę. No i zrobiło się, ja to powiem na głos, bo widzę, że ty mówisz kilka lat, a ja powiem to na głos. 7 lat od Migawki. 2018 rok, wtedy Migawka się ukazała. To był też taka, wiesz, taka przestrzeń, wiadomo, że świat stanął na głowie i ten nasz porządek, który znaliśmy, był odwrócony, byliśmy w niejako w takim, no to był przedziwny czas, ale była to też okazja do tego, żeby dla mnie przynajmniej, żeby coś uporządkować, żeby coś przejrzeć rzeczy w piwnicy, przewertować sprawy, które gdzieś wisiały nade mną, na które nie było czasu. Ten przystanek w jakimś sensie był cenny po prostu. Oczywiście to jest na pewno trudne, zwłaszcza jak, tak jak mówisz, no nie była to przerwa, był to po prostu, było to oczekiwanie w pewnym sensie na tę gotowość, która szczęśliwie pojawiła się niedawno, no i mamy piękną płytę, piękną harmonię, którą dzierżę właśnie. Jest też, no nie mogę tego nie zauważyć, że piękne logo trójki w prawym dolnym rogu. Tak, duma. No tak, okładkę do tego albumu i całą wszystkie fotografie, które znalazły się w poligrafii tej płyty, stworzyła kobieta Dorota Schulz. Wspaniała fotografka, z którą mi się fantastycznie pracowało. I pamiętam ten grudniowy dzień, kiedy my się spotkałyśmy w studiu. I po prostu jakoś to tak popłynęło właśnie w kierunku, który był bardzo potrzebny tej muzyce w takim... I ta wizualna strona ewoluowała w kierunku surrealizmu, jakby podkreślając jednocześnie te teksty, które są mocno momentami nierealistyczne. No i czym są ryby płynące po niebie? Dlaczego ryby płyną po niebie? No na pewno czymś niekonwencjonalnym i niemożliwym w świecie naszych realiów, ale... My jako gatunek Homo sapiens mamy taką sposobność, o czym Harari na przykład wspaniale pisze i opisuje to pięknie. Mamy sposobność do A. snucia opowieści, B. łączenia się we wspólnocie, C. przekazywania sobie tych zasobów wzajemnie i też D, to jest moja jakaś klasyfikacja, która właśnie powstała. Uwaga, w kontakcie z literaturą, z filmem, z rzeźbą, z obrazem, z muzyką, my możemy odjeżdżać na różne poziomy tej rzeczywistości, która jest trochę ponad krzesło i stół, nie? Poza materię. I ta abstrakcyjna część naszego mózgu, zdolność do tworzenia sztuki, w ogóle do czytania sztuki, do przeżywania sztuki, no, czyni nas ludźmi. Ja jak zobaczyłem tę okładkę po raz pierwszy, to co mi się pojawiło w głowie od razu, no to jakaś projekcja pod tytułem Sen po prostu. To jest coś, co by się mogło wydarzyć gdzieś w podświadomości. Te różne zderzenia jakichś tekstów kultury, które przyjmujemy z wszystkimi bodźcami na co dzień. No i one wtedy tworzą taki surrealistyczny obraz. No i właśnie na przykład ląduje delfin piękny na płycie, bo już otworzyłem i już sprawdzam, co jest w środku. Wracając jeszcze trochę do samego początku, do tego punktu wyjścia, czyli my już trochę o tym rozmawialiśmy wprawdzie podczas naszego spotkania po premierze drugiego singla No ale muszę odnieść się jeszcze tak gwoli przypomnienia dla naszych słuchaczy, którzy tamtej rozmowy być może nie słyszeli, być może nie czytali jeszcze. Czym jest ta harmonia tytułowa? Bo to jest zupełnie nieprzypadkowa nazwa. To jest też tytuł singla, jednego z singli, no i płyty oczywiście. Tak. To jest tytuł pod włos. To trzeba zaznaczyć słowem wstępu. To jest tytuł pod włos i ja mogłam nazwać album Harmonia i Chaos, czy Chaos i Harmonia. I rozważałam to w głowie, dumałam nad tym. Ale pomyślałam sobie, że to jest zbyt mocne już pokazywanie palcem, o czym to jest. I harmonia to jest coś, do czego moje serce się rozwija, do czego ja dążę w swoim świecie bardzo mocno. Dlatego, żeby uspójnić to, co to chaotyczne, dzikie i nieprzewidywalne. A prawda jest taka, że my żyjemy w chaosie, zwłaszcza teraz ta rzeczywistość jest tak schaotyzowana dodatkowo i tak niespójna, bo żyjemy w świecie, w którym po prostu poprzerywane zostały pewne umowy w ogóle między ludźmi, które zaczęły obowiązywać po II wojnie światowej. Jakby to wszystko ma prawo robić na nas wrażenie. I myślę sobie tak, że ponieważ życie mi się kojarzy po prostu z tym takim, uwaga, i dla mnie to właśnie, to jest to. Życie to dla mnie takie łapanie balansu między tym właśnie, co dzikie i nieuporządkowane, a harmonijne, spójne, proporcjonalne, powiedzmy. I to jest taki taniec, który się odbywa pomiędzy jednym a drugim. I jesteśmy cały czas w jakimś po prostu balansie. Czasami szala przechyla się na jedną lub na drugą stronę. Chaos może wynikać, jakby może być jakimś ruchem wtórnym harmonii. Harmonia może wynikać z chaosu. I ja to tak po prostu czuję. I takie są też te piosenki. One krążą pomiędzy tym właśnie, co pomiędzy mikro a makro jednocześnie. Czyli te teksty są na tyle, moim zdaniem, zredukowane, a proces krystalizacji ich trwał wiele, wiele lat, tak jak odparowywanie sosu trwa, potrzebuje czasu, żeby wyszło po prostu. Kto odparowywał sos, ten wie. To tak jest troszeczkę z tymi moimi piosenkami, że one potrzebowały troszeczkę czasu, żeby zredukować słowa i osiągnęłam coś, co chciałam osiągnąć, czyli żeby one były blisko i daleko jednocześnie. Zresztą jest tam taka piosenka, Bliża i Dal. Jest, to prawda, przedostatnia. I to nie jest piosenka okulistyczna, a to jest piosenka właśnie troszeczkę o tym, co jest blisko, co jest daleko. I to zależy od percepcji ciebie, przeżywacza lub odbiorcy. I akurat ta piosenka powstała z Andrzejem Smolikiem, którego z tego miejsca bardzo gorąco pozdrawiam. Właśnie o gości jeszcze cię dopytam, bo to nie jest jedyny gość. Nie. O tym jeszcze powiemy. Ja nie chciałbym tego spłycić, tematu porównania chaosu i harmonii i tak dalej, ale po prostu tak sobie pomyślałem, że to, co widzimy na pierwszy rzut oka, czyli właśnie ta przysłowiowa okładka, po której oczywiście nie należy oceniać, ale tutaj się dzieje dużo różnych rzeczy, dużo bodźców, można nazwać to pewną formą chaotycznego przedstawienia, a w środku to, co bardzo usystematyzowane i przemyślane, czyli po prostu twoje piosenki, twoje teksty. Teraz uwaga, tak regularne jak staccato, jest. Tak równiutkie jak figury arytmetyczne. W środku jest, uwaga, labirynt, który troszeczkę inspiruje do tego, żeby znaleźć wyjście, ale nie powiem nikomu, czy to wyjście tam się znajduje, czy nie. Można samemu sprawdzić. No w labiryncie o to chodzi, żeby je samemu znaleźć, prawda? No, jest ten tekst, się pojawia w piosence Harmonia, która zwiastowała ten cały album już dawno temu, ale nie będziemy sobie tego wypominać, bo to był też jakby, no ja mam taki timing, no chcąc, nie chcąc. Ta piosenka się pojawiła i tam padają takie słowa właśnie, w tym labiryncie z nami już prawie każdy liść. To jest niemal, to znaczy to samo, co kręcenie się wokół własnej osi albo krążenie po rondzie samochodem i szukanie zjazdu lub czekanie na jakby zbudowanie sobie jakiejś gotowości do podjęcia decyzji, obrania nowego kierunku, etc. I tutaj stawiamy przecinek, słuchamy jednego z utworów z płyty Harmonia, Molo na most i wracamy za chwilę z Melą Koteluk. Dwóch. Dziś premiera płyty Harmonia, nowej płyty Meli Koteluk, która w dalszym ciągu jest w naszym studiu. Chciałbym, żebyśmy teraz wrócili do tematu gości, który już w sumie poruszyłaś chwilę temu. Wspominałaś o utworze Bliża i Dal, nagranym z udziałem Smolika. Jeszcze dziś go posłuchamy. No ale jest jeszcze jeden gość w nagraniu, które już kilkanaście minut temu się na antenie Trójki pojawiło. Dokładnie. To jest utwór numer 3 i to jest singiel. I jest to utwór Zobaczyć Ciebie, zaśpiewany razem z Ralfem Kamińskim, którego niezwykle cenię i uważam Ralfa za osobę bardzo utalentowaną i od razu wiedziałam, że będę chciała zaproponować mu udział w tej piosence, bo gdy wymyśliłam sobie w garażu podziemnym refren tego kawałka, to ja usłyszałam po prostu głos Ralfa w swojej głowie i mimo, że on miał wtedy przerwę, to odezwałam się z tą propozycją i no i Ralf szczęśliwie przyjął ją. Nagraliśmy też teledysk do tego kawałka. Wyreżyserowała go Aga Konopka i Bartosz Nalazek, który jest też autorem zdjęć. Premiera z singlem? Tak. Premiera równo z singlem. Można wchodzić na... Na YouTube. No wiadomo gdzie. No pewnie. Na YouTube. I wszędzie tak naprawdę. Zobaczyć ciebie z obrazkiem. No i zapraszam wszystkich do obejrzenia tego teledysku i posłuchania tego kawałka. Teledyski to u ciebie też jest bardzo istotna historia, bo to nie jest pierwszy teledysk oczywiście, jeżeli chodzi o te utwory, które na płycie się znalazły. Mieliśmy przy Harmonii teledyski i wydaje mi się, że, to znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, bo już o tym rozmawialiśmy, że przykuwasz sporą wagę także do tego, żeby tam się wszystko zgadzało w tym elemencie wizualnym przedstawienia płyty. Mam, wiesz, na szczęście takie osoby przy sobie, które pomagają mi, pomagają stworzyć tę stronę wizualną, bo ja przyznam, że na przykład nie jestem ekspertką, jeśli chodzi o robienie teledysków. I tutaj Bartosz Nalazek bardzo pomógł mi rozbudować tą stronę wizualną piosenek. I faktycznie mamy coś spójnego. Jestem bardzo z tego dumna. I chciałabym, żeby słuchacze też łypnęli okiem na te teledyski, bo najpierw była harmonia, potem obrazek... Nie, najpierw był chaos. Chaos, no dokładnie. Potem musiałem, była harmonia. Potem Jestem Stąd, a potem Himalaje. Teledysk do Himalajów i teraz Zobaczyć Ciebie. No i tam jest w ogóle grubsza opowieść, również kolorystyczna, czyli wychodzimy z czerni i bieli do koloru. I lądujemy w tym świecie. W tym świecie po prostu, w którym ryby latają po niebie. A to dla ciebie symbolika jest chyba w ogóle ważna, prawda? Taka szeroko rozumiana. To jest takie wieko, wiesz, ze znaczeniami. I ja to robię gdzieś tam w sposób jakiś naturalny. Na przykład zorientowałam się już po oddaniu płyty do tłoczni, jak, bo ja nie lubię słuchać swoich piosenek, to powiedzmy sobie to na głos. Przecież takie fajne są te piosenki, co ty? Nie, no to nie chodzi o to, czy one są fajne, czy nie, ale to jest za małe takie, wiesz, odejście. Ale gdy musiałam Tomaszowi Kuczmie, który jest autorem poligrafii tutaj do tej płyty, wyeksportować, za przeproszeniem, teksty do książeczki, to zaczęłam to też czytać tak na sucho. I tam się pojawia ten motyw mostu, czyli to szukanie nowych połączeń. I to mi się kojarzy w ogóle z szukaniem nowych połączeń w mózgu. Łączenie się po prostu z synaps, ale też z innymi w ogóle. Łączenie się w relacjach i strasznie uważam, że to jest ważne, istotne i w to ja gdzieś osobiście decyduję się inwestować. Mostu, na którym molo. Zamienię molo na most, tak. To, co mnie najbardziej interesuje, to samo gęste, jeżeli chodzi o koncerty, czyli ty ze swoim zespołem na scenie, nowe utwory. Z nowym zespołem. No właśnie. Nowe no utwory. Właśnie, no właśnie, nowe utwory z nowym zespołem i to jest chyba taki, wyobrażam sobie, że jakiś mega ekscytujący moment. No tak jest, bo to jest takie wchodzenie w wielką niewiadomą i kurczę, niezwykle ciekawe jest dla mnie to, żeby czuć się bezpiecznie w tym, co jest, nie wiedząc, co jest za rogiem. I to się wiąże z tym takim poczuciem bezpieczeństwa własnego. O tym jest dużo na płycie, moim zdaniem. Bo myślę sobie, że doroślenie i na mnie tak przynajmniej działa doroślenie i tak się objawia we mnie, że ja wtedy nie mówię, że to już jest dokonane, bo jestem w procesie i to dość trudnym momentami, czyli żeby budować to bezpieczeństwo w sobie, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Żeby nie ulegać po prostu tym przeciążeniom z zewnątrz, żeby to po prostu mieć to takie oko cyklonu w sobie, które zawsze po prostu, w którym zawsze możesz wylądować bezpiecznie. I teraz tak, wchodzimy na scenę z nowymi utworami, z nowym, cudownym zespołem i nie mogę się doczekać w ogóle wykonów. Mam nadzieję, że zagościsz w Palladium. No, oczywiście. I ja jestem po prostu jak dziecko podekscytowana. Nie mam w sobie żadnego jakiegoś wielkiego stresu. Stres, w ogóle nie lubię tego słowa, bo ono jest związane z czymś jednak uwsteczniającym dla mnie. Stres jest dla mnie czymś, z czym co ja próbuję rozpracować, bo to mi nie służy. Nie służy mi to. Ale czuję ekscytację i wiem, że po prostu to, co należy do mnie w tej chwili, to tym osobom, które przychodzą na koncert i chcą wchłonąć te piosenki, tę muzykę i te słowa, żeby dać takie 100% siebie. I to jest moja odpowiedzialność, tak czuję. Będzie na pewno sentymentalnie, będzie emocjonalnie, będzie harmonia, będzie chaos. Na koncertach Meli Koteluk będziemy na antenie Trójki. Co tak westchnęłaś? No to prawda? Z radości. Wszystko prawda. Też się nie mogę doczekać tych koncertów. No bo na każdej, tak to nazwijmy, odsłonie Meli Koteluk byłem, po każdej płycie na koncercie, więc no nie mogę sobie darować na pewno posłuchania i zobaczenia cię na scenie także teraz, po premierze Harmonii, i będziemy zapraszać również słuchaczy Trójki na te koncerty i super. Być może niedługo jakieś ogłoszenie, także fajne, okay. Związane z tobą i z nami, kto wie, ale ja, co ja tam mogę wiedzieć, więc na razie stawiam taki wielokropek. Okej. Dziękuję bardzo, bardzo gorąco. Zachęcam do tego, żeby przybywać do nas na te koncerty, bo ja gdzieś widzę ogromny potencjał w tym doświadczeniu, jakim jest słuchanie muzyki na żywo. No oczywiście, że tak. A może jeszcze musimy wrócić do tematu odsłuchów w ogóle. Przecież ostatnio o tym rozmawialiśmy, o słuchaniu muzyki przy zgaszonym świetle. To jest płyta do zgaszonego światła, tak swoją drogą? Może być, tak. Ja w ogóle marzy mi się ten odsłuch taki właśnie po ciemku. To chyba trzeba wrócić do tematu zdecydowanie. Mhm. To my będziemy o tym rozmawiać, a tymczasem, no właśnie, wspomniany już, wielokropek stawiamy, bo na pewno jeszcze się spotkamy. Mela Koteluk o nowej płycie Harmonia. Dziękuję ci bardzo za wizytę, dziękuję. Było przemiło jak zawsze. I vice versa, uważam cię, że te spotkania zawsze coś nowego odkrywają. Dziękuję i do zobaczenia za chwilkę. Przez siarczystą noc powierzasz mi pajęczą nić, zmieniam ją wiszącym most. Nie obejrzę się za siebie już, nie spojrzę w przepaść. Biegnę przez mgły, biegnę przez... To jest to nagranie, o którym już wspominaliśmy. Zarejestrowane z udziałem Andrzeja Smolika, czyli Bliża i Dal z nowej płyty Meli Koteluk, do której jeszcze na pewno powrócimy nieraz. Mela była naszą gościnią dziś w audycji Nowe w Piątek. My powracamy do tych nowości również zagranicznych. To jest fragment rozszerzonej wersji ostatniej płyty Snow Patrol. And if it feels like another life, it's that so many worlds divide the two of us. When I loved you, I felt alive. But I just can't find the road back to your universe. Oh, this is the silence. And if I've never told you before, it's that the world that we built is all I wanna live. Oh, this is the silence. Calling out, calling everything to you. This is the shadow. Momentami nawet trochę jak Coldplay. Snow Patrol, czyli fragment z płyty The Forest is the Path, która w ubiegłym roku się ukazała, a teraz wersja rozszerzona o 6 zupełnie nowych pozycji. To jest jedna z nich. This is the silence. Na koniec z tej godziny coś z kategorii klasyki. Like I